بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد ndelea kukumbushana yale yanayofungamana na zakatu alfitr. Jana walillahi alhamdu tulitizama kwa ufupi miongoni mwa hikam ambazo zimewekwa na sheria au ni sababu ya kuwekwa sheria hii ya zakatu alfitri, tukasema ni tuhratan lisaim, kwamba zakatu alfitri ni safisho kwa yule ambaye amefunga kutokamana na laghwi na rafath, mima kad yaqa'u fi siyam, miongoni mwa yale ambayo yanaweza kuwa yamemtokea mtu katika funga yake. Kwa hiyo Allah subhanahu akaweka hii zakatul fitri kwa ajili ya kumtaharisha aliyefunga kutokamana na laghu, maneno ya batil wa rafath, na mambo ya uchafu ya uongo wa ila ghairi dhali. Ama leo hii insha Allah tutaangalia pia vipengele viwili, na pia al-asr tutaangalia kitu kingine biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Kipindi hiki tutaangalia miqdar, miqdar al-wajib, kiwango ambacho ni wajibu mtu kutolea zakatul fitr, kiwango ambacho ni wajibu kwa yule ambaye amemiliki ziada katika haja aliyokuwa nayo, kiwango ni kipi? Wanawachuoni wanasema kupitia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ni swa'an. Swa'an kwa maana ya fishi, na sisi fishi kwetu ni kilo mbili na nusu. Swa'an kwa maana ni fishi moja, na fishi kwa lugha ya Kiarabu, swa'an kwa kwetu Kiswahili tunasema ni fishi kwa maana kiwango cha kilo mbili na nusu. Na alimamu Ibn Baz rahimahullahu ta'ala yeye akaona ya kwamba pasipatikane mkinzano wa kugundua, akaona kabisa ni bora mtu aseme tu pishi na maana kilo tatu, pishi na maana ya kilo tatu. Lakini maneno ambayo ni mtadawi yaliyozoeleka kwetu sisi yanazunguruka, pishi na maana ya kilo mbili na nusu. Kwa hiyo yule ambaye atakaye miliki kilo mbili na nusu ziada katika chakula alichokuwa nacho, ima changano au mchele au mahindi au kile ambacho watu wa mji wanatumia kwa wingi, anaambiwa hicho kiwango kimefikia yeye kutoa zakatu alfitr. Kwa hiyo tunapata ya kwamba miqdar inayotakikana ya wajib ni kiwango hiki cha swaa. Hivyo basi haitofaa mtu kuzidisha zaidi hapo, haitofaa mtu kuzidisha zaidi hapo akiwa na maana ya kwamba hiyo ndo zakatu alfitr. Akaamua atoe kilo kumi akisema hiyo ndo zakatu alfitr. Ah, simama pale pale ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza. Hii ni nukta ya kwanza. Ama nukta ya pili katika masala haya ya miqdar ya kiwango ni kwamba haitojuzu mtu kutoa kima, kutoa kima katika zakatu alfitr. Naposema kima kwa maana ya kiwango au kutoa thamani, thamani kwa maana utoe pesa kumpa mtu, bwana wewe ndio unahitajika kupewa zakatu alfitr, wapige hesabu kilo mbili na nusu sawasawa shilingi ngapi, 1,700 au 1,500 au 1,600, ukamkabidhi mtu shilingi 1,600. Fahadha la yajuz, hili halifai. Na sababu gani halifai? Kwanza kabisa tufahamu ya kwamba sisi tumeelekezwa na sheria kwamba ili tuonekane ya kwamba tumemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam lazima tupitie katika mambo sita. Katika hayo mambo kuna jambo la sababu, lazima sababu yako iendane na sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile vile kaifia, namna, lazima namna unayofanya wewe ndio ile ile namna ambayo kaifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile vile miqdar, kiwango, kiwango kile kilichotoa Mtume alaihi salatu wasallam yatakikana pia na wewe ukitoa hicho hicho. Vile vile zaman au azaman, wakati wakati ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ameufanya jambo fulani, yatakikana na wewe huo huo wakati nao ufanye. Pia jambo lingine ni jinsi, ni sampuli. Sampuli ambayo Mtume alaihi salatu wasallam kaifanya, yatakikana na wewe pia uifanye hivyo hivyo. Kwa hiyo ndani ya sampuli, mathalan, Mtume alaihi salatu wasallam katika baadhi ya ibadat alichinja, tujalie alichinja mbuzi au alichinja kondoo au alichinja ng'ombe au ngamia. Kwa hiyo jinsi ya ibada hii ya kuchinja, kama hapa, kama vile kwenye ibada ya hija, kwa maana kuchinja, imma ni alghanam, mtu achinje ghanam kwa maana ya mbuzi au kondoo. Leo wewe ukasema, bana, mimi naona kijikondoo kidogo, ngoja niende nikalete ng'ombe mkubwa, au niende nikanunue farasi, au nikalete punda, punda ambaye alwahshia wa porini. Tunaambiwa kwamba hapa umeenda kinyume na jinsi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliitumia na kuichinja. Kwa hiyo ukifanya hivyo, hata kama ulikuwa umekusudia ujira mkubwa, hautoweza kuambiwa kama umemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hapa umekhalifu jinsi na sampuli ambayo alitumia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ukiangalia Mtume alayhi salatu wasallam katika zakatul fitri, ni sampuli gani aliyoitumia katika kuitoa kwenye zakatul fitri? Jawabu ni ta'am, ni chakula, kwa maana nafaka. Kwa hiyo wewe ukija sasa ukaja ukatoa nafaka, ukaamua utumie fedha, uchukue pesa yako 600,000 yako au 6,000 yako au shilingi yako, ukaamua uitoe, unaambiwa hapo khalafta an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, umemkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Qur'ani yenyewe imethibitisha hivyo, ya kwamba haitakikani kumuasi Mtume alayhi salatu wasalam, kwani ni tahadhari kubwa Qur'ani imetoa aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna. Wachukua tahadhari wale wanaokhalifu amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, an tusibahum fitna, wasijipatwa na fitna au adhab, au wasio kapata na adhabu yenye kuumiza. Kwa hiyo sisi kukhalifu amri ya Mtume, kwa maana sisi tukaja tukachukua kima cha pesa, pesa ndio tukaiona ndio na thamani zaidi, tukaitolea zakatul fitr, tunaambiwa hapa tumekhalifu amri ya Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hadithi Abdullah bin Umar, farada rasulullah sallallahu alayhi wasallam sadaqatan fil fitr fi ramadan sa'an min tamri au min sha'iri au min burrin من المسلمين على الكبير والصغير والذكر والأنثى من المسلمين. ثم صلى الله عليه وسلم أمريكيزا لنفاقة تقوليوة كوية تقوليوة لنفاقة سيو فيسا كوية ووكتوا فيسا ما نأتوا مخالف أمر يمتم صلى الله عليه وسلم لا حقونا كتو كباية كتو كباية كبوة منه كما بيلي مسلم كخالف أمر يمتم صلى الله عليه وسلم نجاب أمر نزيتو. Na pamoja na kwamba sisi wengi tulichukulia ni jambo jepesi, mtu anakhalifu wazi wazi amri ya Mtume alayhi salatu wasalam, ambayo ni bana alayhi, imembainikia kwamba hii ni amri ya Mtume alayhi salatu wasalam na anaikhalifu, pamoja na kwamba sisi umma huu wa Mtume alayhi salatu wasalam tumesamehewa sisi au tumepitishiwa sisi adhabu ya papo kwa papo, lakini yangelikuwa ni watu wa zamani, watu wa kipindi hicho, karne za watu zilizopita, palikuwa wanapokhalifu amri yoyote, adhabu inakuteremshia, inakuteremkia hapo hapo. Lakini pia hata masahaba pia ridwanullahi ta'ala alayhi rasamu lana surata, walituchorea sisi picha moja miongoni mwa picha ambazo ni maarufu zilizoonyesha kwamba kukhalifu amri ya Mtume mmoja kunaweza kuletea balbala katika maisha yako ya duniani na akhera. Vita vya Uhud ni mfano wenye kupigwa katika historia hii ya Kiislamu. Vita vya Uhud, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopigana na makufar, baada ya kupigwa makufar katika vita vya Badri, wakaamua kuja kulipiza kisasi, wakakutana katika uwanja wa Uhud au katika jabali la Uhud. Mtume alaihi salatu wasalam akayapanga majeshi yake, kikosi kimoja akakiweka juu ya mlima kule, akakiambia, nyinyi hata kama mkiona ya kwamba tumeshinda, hata kama mkiona tumepigwa, vyovyote mtakavyoona msiteremke kwenye hili jabali. Amri ya Mtume alayhi salatu wasalam, na akamweka amir kiongozi wao kwamba wewe wasimamie hao wasiweze kuteremka huko chini, nyie kaeni huko huko juu. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walipokuja kuangalia vita na kuendelea, mara wanaona makufaru wanapigwa mpaka inafikia Waislamu wanaanza kuokota ngawira na mali, dunia ikawasumbua. Kiongozi akamwambia bakini, msiondoke. Hapana, tayari habari imeshaisha. Kundi la watu likateremka, kundi la watu likateremka hali ya kuwa kiongozi na wakatazi. Walipofika huko chini, kumbe qaddara Allah ma sha fa'ala, wale makufaru wakiongozwa na Khalid ibn Walid kabla ya kusilimu wakawarudia kwa nyuma. Kwa hiyo masahaba wakajikuta wako nyuma, wapo katikati. Kuna wale makafiri walikuwa nakimbia na kuna hao makafiri ambao wamekuja nyuma. Kwa hiyo hao waliokimbia wakaona kwamba ndugu zao wamesharudi, wako nyuma, kwa hiyo na wao wakarudi nyuma. Kwa hiyo makufaru wanakuja na hao huko wanakuja, masahaba wako katikati. Hapo ndipo Waislamu walipopigwa mpaka Mtume wetu alayhi salatu wasalam akadhurika na akapata jeraha kwa amri moja. Na ndio maana mnamkumbuka kwamba pale walipopigwa Waislamu, Abu Sufyani radhiallahu anhu kabla ya kuslimu alikuwa ananadi kwa sauti ya juu kwamba wakuwa hao Waislamu wameshapigwa na mtume wao ashauliwa, haonekani kwenye uwanja wa mapigano. Abu Sufyani akawa ameshika lile sanamu la Hubal, analinyanyua hivi, anawaambia watu wake minal mushrikin kipindi hicho, anawaambia u'lu Hubal, linyanyueni sanamu la Hubal, nyanyueni juu. U'lu Hubal, nyanyueni sanamu la Hubal. Ndio wakati wake huu sasa, ameshashinda Hubal. Huyu ndio kuabudiwa aliyekuwa anadaiwa na Muhammad, sasa ameisha. Wapi Muhammad sasa hivi? Amekufa, watu wake tayari wameshaangamia. U'lu Hubal. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaisikia sauti ya Abu Sufyan, anawaambia ala tujibuna, mbona hamumjibu huyo Abu Sufyan? Ajifakharisha, ala tujibuna, mbona hamumjibu huyo Abu Sufyan? Faqalu, wakanasema kaifa nujibuhu ya Rasulullah, tutamjibu nini sasa? Hapo tayari Waislamu wamepigwa na mtume yupo kwenye bonde la chini, kaumia meno yake, rabaiyatu, meno yake ya mbele haya yameumia na kuvunjika, bali na kila chuma cha helmet ilikuwa na vaya ya kuzuia mishale kimeingia katika shavu lake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tumi alayhi salatu wasalam anawaambia masahaba, inna waambie, mwambieni nahnu na'budu al-'aliyy al-'azim, sisi tunamwabudu aliye juu tena mtukufu. Hii ni ishara ya kwamba makafiri wakapata nguvu kwa Waislamu kukhalifu amri moja tu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Muislamu ambaye atakayetoa zakatul fitri akatoa pesa yake, kwa maana hii pesa anakwenda kwa fakiri, bwana, hii hapa shilingi 6000 yangu, nenda kanunue ya kwako chakula kwa ajili ya Eid, kwa ajili ya Eid ya sikukuu. Hii ndio zakatul fitri. Hapa Muislamu huyu anahesabika amekhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kukhalifu amri ya mtume ndio kama hayo ambayo nimekutolea mfano. Bali vile vile mwenye kukhalifu au mwenye kutoa thamani ya pesa kwenye zakatul fitri, mukhalifu li'amali sahaba ridwanullahi ta'ala alayhi, amekwenda kinyume na kazi na matendo waliyofanya masahaba, Allah waridhi. Fakanu yukhrijuna at-ta'am, masahaba walikuwa wanatoa chakula baada ya kusoma kwa mtume alayhi salatu wasalam na kuelekezwa na mtume alayhi salatu wasalam. Wao zakatul fitri walikuwa wanatoa chakula, hawakuwa wanatoa mali wala pesa. Kwa hiyo wewe ukija ukatoa pesa yako, maana yake umekhalifu kazi ya masahaba, umekhalifu tendo la masahaba. Na unakuta watu wengi wanaingiza rai, na Imamu Lauza'i rahimahullah ta'ala anasema wa iyyaka wa araa ar-rijal wa in zakhrafu laka bil qawl fa innal amra yanjali wa anta ala siratin mustaqim, jitahadhari na rai za watu na maoni ya watu. Al-Imam Lauza'i anatuambia hivi, wa iyyaka wa araa ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qawl, hata kama hizo rai watazipamba kwa kauli na maneno mazuri mazuri, jitahadhari na rai zao. فإن الأمر ينجلي يا ملتيش هيلي وأنت على صراط مستقيم نويو تكوى قد تنجي اليونيو جتهدان رأي ثوات ويزي كوني مني كتوى بيسا على شدقاء شدى يكوى كوني أسيني شكولا نين سي بيس تسميني ستوى يكوى تقول مين أتوى بيسا يانك خلافوا لنجيني وويسا وكم فمتو شكولا lakini hana mboga, hana mkaa huyu, hana mafuta, hana chumvi huyu. Sasa ukimpa huo mchele atakula mchele mbichi. Rai. Haya ni maoni haya. Na mitazamo. Na mimi huwa ninatoa mifano mingi hapa kuonesha kwamba rai zetu kwenye dini hazina nafasi. Muda wakuu zinakhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mmoja katika mfano huo anaotoa ni mfano wa kutenguka na udhu. Mfano wa kutenguka na udhu. Tumekuona kuna bombani umetia udhu wako, umeosha diganja, umesukutua, umeosha uso, mikono, kichwa umepangusa na masikio yake, halafu kaosha miguu yako. Watoka wao kwenye bomba za maji, waingia msikitini kabla ya kufika hapa kwenye safu, umetenguka na udhu, umetoka na upepo, kibinadamu. Umetoka na upepo, kibinadamu. Tunakuona tena wewe hapa, warudi, waenda bombani, waanza kuosha diganja. Mara waingiza maji mdomoni, mara wapalisha puani, kwani pua na mdomo ndio upepo umetokea huko? Upepo umetokea kwenye mkono? Hivi vigaji wavosha vya nini? Huu mdomo unauosha wa nini? Pua, uso vimefanya nini? Ilikuwa kiakili na mawazo na rai uoshe sehemu ambayo upepo umetokea. Basi uende chooni, ujimwagie maji sehemu upepo umetokea, hala siingie msilini uswali. Lakini sheria inasema hapana. Upepo umetokea huko ulikotokea, lakini nenda kaoshe viganja. Ingiza maji mdomoni. Pandisha maji puani. Osha uso wako. Ndio sheria hiyo. Maana kirai haipo. Wa iyyaka wa ara'a rijal. Kwa hiyo hizi rai ni mitazamo. Kwani mimi nikimpa mtu hela, tatizo liko wapi? Si anakwenda kununua mchele bwana, anakwenda kununua mafuta. Anakwenda kununua nini si mkaa? La. Baki na lile lile. Kwa hiyo ukifanya hivyo ukatoa pesa yako umekhalifu amri ya masahaba. Na nyinyi mnafahamu ya kwamba kukhalifu amri ya masahaba, kazi ya masahaba, ina hali mbaya sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fungua sura An-Nisa aya inasema hivi: wa man yushaqiqi ar-rasula, yoyote mwenye kumuasi mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa uongofu kwamba haki ndio hii na sunna ndio hii na utaratibu ndio huu, ushabainikiwa kwamba halali ni hii na haramu ni hii, lakini ukamhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam, wayatabi'a ghayra sabili almu'minin, na mtu akafuata njia isiyokuwa ya waumini, pigia mstari neno waumini, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, njia isiyokuwa ya waumini. Waumini wakina nani? Mimi na wewe. Waumini wanaoingia hapa ni ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ni masahaba wa mtume ambao wale mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi Irbad anawasema, fa iyyakum fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, shikamaneni na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu. Kwa hiyo makhalifa ndio masahaba hapa. Makhalifa hapa wanaoingia hapa ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wewe ukikhalifu njia ya waumini, ukaacha utaratibu wao, ukaacha mfumo wao. Wao walitoa zakatu mfitri nini? Walitoa zakatu mfitri, walitoa chakula nafaka kwa mujibu waliofundishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao ukasema hapana, mimi natoa pesa, na ninatoa pesa kutokana kwamba naona huyu ninayemsaidia ana haja, ana shida fulani, mimi nampa pesa yangu tu basi, shilingi 10,000 na nachukua 10,000 zakatu mfitri yangu. Umekhalifu amri masahaba. Sikiliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, nuwallihi ma tawalla, atakaye khalifu njia ya masahaba tutamuelekeza huko huko alikoelekea. Yani wewe utakuwa ni mpingaji kila siku, kila jambo unaloelekewa katika dini unaliingizia rai na mitazamo, ndiyo malipo yako ya kwamba Allah amekuelekeza huko huko. Kwa hiyo kila mafundisho sahihi yakija, wewe unataka uingize akili yako. Mafundisho sahihi yakija, naona hapa kidogo shilingi ifanye hivi, tungesogeza kidogo mbele hapa, au tungefanya hivi, kukusanya watu wakakaa hapa. Haya ndiyo malipo ya Allah, anakuambia nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza huko alikoelekea. Moja, wa nuslihi jahannam, na tutamuingiza katika moto wa jahannam, wa sa'ati masira, na ni mafikio mabaya sana moto wa jahannam. Ameleta jahannam ili usikadhania jahannam kama vile ni bonde au ni mtaa fulani, kwamba utaingizwa kwenye mtaa huko fulani kwa jahannam. Akamalizia aya akasema wa sa'ati masira, na hiyo jahannam ni mafikio mabaya mno kwa kukhalifu amri ya masahaba na kazi ya masahaba. Allah anakuwekea mafikio yako haya mabaya yote. Kwa hiyo yule ambaye atakayetoa zakatul fitr akatoa pesa yake, tunasema hivi, pesa tunayokusudia ni kumpa mtu. Lakini mathalan wewe shilingi yako 10,000 umeenda sokoni umenunua mchele kilo zako 2.5 kwa ajili ya kwewe, ile kilo 2.5 ndio umeenda kumkabidhi fakiri. Hapo umemkabidhi mchele, haujamkabidhi pesa. Hii ndio sawa sawa. Lakini wewe unachokatazwa ni yule fakiri yuko mbele yako, halafu wewe umpa hela, kwamba hii hela hii ndio zakatul fitr. Hapo umekhalifu amri ya Mtume alayhi salatu wasalam, na umekhalifu tendo walilokuwa wanalifanya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu zakatul fitri ni jinsun muayyan, ni sampuli maalum, wa huwa ta'am, nayo ni chakula. Zakatul fitri ni chakula, sio pesa. Kwa hiyo kama mtu sasa tujalie, umemuona yule unayemsaidia, unayempa zakatul fitri, umemuona kama ana shida fulani, umempa zakatul fitri ya kwako chakula, lakini unakuta kwamba mtu hana mkaa, hana mafuta, hana nini. Sasa kwa moyo wako sasa, wewe kama wewe, baada ya kushampa zakatul fitri bwana, lakini mchele mafuta hauna, nyama vipi, mboga unayo? Sina bwana. Basi kwa hiyo pesa kanunue hivyo mahitaji mengine. Kwa hiyo hii pesa inakuwa ni ziada ambayo haihusiani na zakatul fitri. Kwa hiyo hii labda sabi umemsaidia Muislamu mwenzako, lakini kuifanya ile shilingi 10,000 ndiyo zakatul fitri yako, kwa maana ya akili yako imesema ya kwamba kwa sababu ana mahitajio mengine, ana shida ya kitu kingine. Hapa ndipo kwenye mgogoro, hapa ndipo kwenye shida. Lakini kama utanunua chakula kwa pesa yako ukamkabidhi, kisha baadaye ukaona na mapungufu fulani, ndiyo ukampa pesa yako kwa ajili ya kuziba ile mapungufu, ala nasal fa'ala al-aini war-ras, hapo unaambiwa umefanya kheri pia kumsaidia ndugu yako, na zakatul fitri tayari umeshaitoa. Kwa hiyo kukhalifu amri ya Mtume ni wewe kwenda kutoa pesa, kukhalifu tena la masahaba ni wewe kutoa pesa badala ya kutoa chakula. Zakatul fitri inatolewa chakula, walillahi alhamd. Tumefanya hapa mwaka jana, kwa wale watu ambao wasiojua, watu ambao wa mafakiri wanaokuja hapa, tunafanya wepesi kwamba yule ambaye anaona na yeye hawajui watu na nini, ulete chakula chako hapa, mchele wako ni 2.5, kiweke hapa. Ukifika muda maalum wa kutoa zakatul fitri, sisi tunawagawia hapo nje, la basa bidhani. Au mwingine anakununua mchele mwingi kwa ajili ya watoto wake na familia yake, watu wangapi, anapima kwenye mifuko kabisa. Akishapima kilo 2.5, anatia kwenye safuleti lake kubwa, aleta hapa. Basi tunamsaidia sisi kuwagawia mafukara wale mafakiri waliokuja kuchukua hapa. Basi wepesi umefanyika hivyo. Lakini pesa yako sisi, kama unatuagiza bwana, pesa yangu mimi ni hii hapa, sisi pesa hatutoi, tunakwenda kununua chakula. Kama unaona ni ugumu, tena kununua mchele tuweka hapa. Basi ndio kazi yetu tunaifanya, kwa sababu ya kuelekeza Uislamu ya kwamba hizi rai hizi, hii mitazamo hii, kwamba kuna ubaya gani kumekupeleka pabaya mno. Wako na khalifu amri za Mtume wazi wazi, kwa sababu akili zao hazikubaliani na yale maelekezo aliyoyafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nasallu Allah bimanihi wa karamihi yurdana ila dini maradan jamila, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.